प्रकट हुए हैं, एक में अनेक है, अनेक में ही एक है। जैसे वृक्ष होता है अनेक पत्ते होते हैं और एक से एक पत्ता मिलता नहीं, आप ध्यान देख लेना, सैकड़ों हजारों लाखों पत्ते होते हैं, करोड़ों पत्ते होते हैं और वो वर्ष वर्ष में भी नए आते हैं, नए सब नए नए सब नए नए मिलते नहीं है, पर सब एक होते हैं, एक होने पर भी सब एक वृक्ष कहलाता है। ऐसे अनेक संसार अनंत ब्रह्मांड है परंतु एक परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम इति महात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्व इति माम प्रपद्यते स महात्मा सुदुर्लभ। एक बात, दूसरी बात अपने लिए भी सोचो तो रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों जालांतर्गते भानव य सूक्ष्म शरीर दा, जैसे सूर्योदय होने पर अड़ा बंद होता है तो अड़ा में एक छेद होता है, उस छेद में होकर एक किरण आती है, उन किरण में सूक्ष्म देखने में आते हैं, डंडे की तरह प्रतीत, डंडे की तरह यो छोटे छोटे छोटे छोटे कण घूमते हैं, उसमें छोटा जो सूक्ष्म है उसके 60वें भाग को परमाणु कहते हैं, उसमें 60वें से वो परमाणु कहते हैं। ऐसे परमाणु अपार चीज है, अपार परमाणु से पैदा हुए, परंतु अपने कोई वस्तु नहीं है। दूसरी बात, मनो अनंत ब्रह्मांडों में हमारे कोई चीज नहीं है, हमारे लायक कोई चीज नहीं है, ये निश्चय समझो। हमारे एक परमात्मा है, एक परमात्मा के सिवाय कोई अपना नहीं है, वो परमात्मा सभी है तो सभी अपने ही हुए, ये परमात्मा को छोड़कर देखा जाए तो एक परमात्मा के सिवाय हमारी अनंत ब्रह्मांड में कोई चीज नहीं, रत्ती भर चीज भी हमारी नहीं है, छोटी छोटी चीज भी हमारी नहीं है, हमारे केवल भगवान है और सब ये सब भगवान का है, सब संसार भगवान का। अरे मेरे केवल परमात्मा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, उस परमात्मा के सिवाय मेरा कोई नहीं है, एक परमात्मा मेरे। जिस दिन ये विचार हो जाए कि अनंत ब्रह्मांडों में भगवान कोई नहीं है, उस दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ठीक समझ लेगा वो परमात्मा है, केवल परमात्मा, सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है, एक परमात्मा है। सत सच्चा हम अर्जुन, सत असत्य अहम एव अर्जुन, अर्जुन कहते हैं सत असत तत्परंच यत, सत असत्य तत्परंच यत तत्सर्वम भगवान आप ही है, एक परमात्मा ही है। दूसरी परमात्मा के सिवाय अपनी कोई चीज नहीं है, अपना कोई नहीं है, अपना शरीर भी नहीं है, हड्डिया भी चमड़ा भी कोई भी चीज नहीं हमारी। हमारे मेरे तो केवल गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, चाके सिर मोर बूट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये जब दृढ़ता से हो जाती है तो मेरा भाई का शरीर भी नहीं मिला। शरीर की अंत्येष्टि क्रिया की जाए और क्रिया के लिए भी शरीर मिला नहीं, भगवान में ही समा गया, सिवाय परमात्मा कुछ है ही नहीं। ये सिद्धांत समझना चाहिए, सब परमात्मा है, अंतर बहिर्ष तत् सर्वम व्याप्य नारायण स्थित। अंतर भीतर में भी वो है, बाहर में भी वो है, बहिरअंतस्थ भूतानाम अचरम चर सर अचर भी वही है, दूर से दूर वही है, नजीक से नजीक वही है, सब कुछ वही है। हरदम इस पर निर्भर रहे बहुत अच्छा रहेगा। हरदम परमात्मा एक परमात्मा है परमात्मा ही। संसार इतना माना जाए तो कोई भी एक रत्ती बात भी स्थिर नहीं है, सब बदलता है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है संसार, कोई स्थिर नहीं रहता। और परमात्मा कभी बदलता नहीं, कभी बदला नहीं, कभी बदलेगा नहीं, कभी बदल सकता नहीं, संभव ही नहीं बदलना। वो परमात्मा है जो कहते हैं वो हमारा है, हम उन परमात्मा के हैं, वो हमारा है। क्यों भगवान ने कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममई वंशो जीव लोके जीव होता सनातना, अनाधिकार से ये जीव मेरा ही अंश है, हम उसके हैं, वो हमारा है। हर एक प्राणी मान सकता है, हर एक प्राणी मन ऋषि पशु पक्षी आदि सर थर नवसर सब, तो उस परमात्मा को अपना समझो, और कोई अपना नहीं है। दूसरे को जो अपना मानते हैं हृदय से ये बाधा होती है, ये परमात्मा के प्राप्ति में बाधा है। किसी को भी अपना मानते हैं, अपना अपना कोई नहीं है, अपने केवल परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय कोई अपना है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, केवल परमात्मा है, केवल परमात्मा हमारे है। मेरा भाई का सिद्धांत, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोड मोट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये दृढ़ भाव हो जाने से मेरा भाई सही नहीं रहा, मेरे भाई सही भी नहीं मिला, ठाकुर जी में समा गए। क्योंकि उसी दृष्टि में सिवाय परमात्मा के कुछ है ही नहीं। प्रेम की दृष्टि में ऐसा पढ़ने में आया है कि परमात्मा के साथ एकता माने, और प्रतिक्षण वर्धमान जो प्रेम है वो कैसे होता है, कभी परमात्मा और आप दो है, कभी परमात्मा एक है, दो हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति का रस कैसा है उसको झाड़ नहीं सकता, एक हुए बिना क्या है तत्व से विचार नहीं सकता। इस वास्ते एक होकर दो, दो होकर एक, और एक होकर दो, दो होकर एक, इसे प्रतिक्षण वर्धमान पर प्रेम सिद्ध होता है, बढ़ता है, हरदम बढ़ता है। दो नहीं हो तो बढ़ना नहीं होता। ज्ञान में अखंड रस है और प्रेम में अनंत रस है, तो प्रेम से वो बड़ा हुआ अनंत रस है, अनंत रस में परमात्मा एक है, एक परमात्मा है। ऐसी बात सुनते हैं, जब राम वनवास में चले गए तो कौशल्या जी सुमित्रा से पूछते हैं, सखी ये बात बताओ, क्या राम वन में चले गए? अगर राम वन में चले गए तो राम लक्ष्मण और सीता मेरे सामने दिखते, और चले गए तो सामने कैसे दिखते? अरे नहीं चले गए तो मेरे हृदय में व्याकुलता क्यों है? मैं समझी नहीं, तुम ठीक बताओ, वे वनवास में चले गए कि नहीं? चले गए तो दिखते कैसे? सामने दिखते, राम जी दिखते हैं, सीता जी दिखती है, लक्ष्मण जी दिखते हैं। तो संयोग में वियोग और वियोग में संयोग, ये प्रेम की विचित्रता है। इससे प्रेम बढ़ता है, प्रतिक्षण वर्धमान है। तो कभी भगवान दिखे, कभी अलग दिखे। तो प्रेमी पहचान नहीं सकता कि भगवान का वियोग हुआ कि संयोग हुआ, क्या है, समझ नहीं पाते। हर दम ऐसे रहते, कभी वियोग कभी संयोग। भगवान की तरफ जाते हैं तो परमात्मा ही प्रभु दिखते हैं, अपनी तरफ देते हैं तो भगवान का वियोग दिखता है। संयोग वियोग, वियोग संयोग, योग वियोग, योग योग वियोग। और नित्य योग है परमात्मा का, ही नित्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, योग नित्य योग, नित्य संबंध भगवान का है। सिवाय भगवान के कुछ है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट होते हैं, अनेक रूप से होते हुए भी एक होते हैं। स्वतंत्र सत्ता किसी की नहीं है, स्वतंत्र सत्ता ही परमात्मा है। परमात्मा में एक ऐसा है जो जिसमें परिवर्तन ही परिवर्तन होता है, एक ऐसा है जिसमें परिवर्तन कभी होता ही नहीं। ये मिलकर के एक परमात्मा है। तो एक ही परमात्मा है, ज्ञान पक्ष में तो ऐसा ही दिखेगा, एक परमात्मा है। और भक्ति पक्ष में कभी दो और कभी एक, कभी एक और कभी दो, कभी योग और वियोग, कभी वियोग और योग। अपनी तरफ देते तो वियोग, भगवान की तरफ देंगे तो वासुदेव सर्वम। परमात्मा ही परमात्मा है, सब है। उसी लीला तरह तरह होती है। तो स्वरूप तो सब संसार का है, संसार का ये है, और संसार के सब है लीला है। जैसे भगवान वनवास में गए, अगासुर का वध किया, अगासुर का, तो अगासुर धरा धरोष्ठ जलदोत्तर ऐसे नीचे ऊपर बदल तक मुख, अब जीव जी की लंबी शोक बार बार देखो क्या है, प्रभति गुफा है, देखो ये मुख है, जीव है, सब चले गए, सब चले गए, पर भगवान नहीं गए तब तक यू ही देगा। भगवान भीतर आए मुखल्यवंत, तो गए में भीतर ने अपना, भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, रूप बढ़ाया तो श्वास रुक गया, श्वास ले गए रहे, तो श्वास जो भीतर रुक गया, रुक कर ये फूटा हुआ दसवा द्वार, वो फूटा जो फूट गए, दरवाजा हो गया, बार बार उसे निकल गए। ये लीला 12 महीनों के बाद में कही, बालकों ने घर जाकर लीला कही। तो बात क्या हुई, अगस्त से बाहर जाकर ब्राह्मण भोजन किया उन्होंने, ग्वाल बालक साथ में लाए थे भोजन, जैसे आज जंगल में भोजन करेंगे, तो तरह के पत्थर बनाए, तरह का कोई पत्थर ही बढ़ाता है, कोई घास के बढ़ाता है, कोई गूंथ करके बढ़ाता है, कोई पत्र कहीं कंकर दे करके वैसे पत्थर बढ़ाता है, तो पत्थर बढ़ाते है करते है, ऐसे करते करते बसते बसरे गए रही उम्र, वो खेल खेल में बसों को पता ही नहीं लगा, कन्हैया कन्हैया बैठा पत्थर बसे कहा बदड़े, तो कन्हैया करते थे ठहरो मैं लाता हूँ बसे, उसको सब थोड़ी भगवान ने हाथ में दही का भात का क्रास लिया हुआ, अंगुलिया में मुरब्बा लिया हुआ, कुछ मुख में चबाते हुए जो खाते हुए गए उस टीले पर उस टीले बनेगा, मन में फूरना एक पिछले कहा गए, इतना होते ही ऐश्वर्या आ गया, ये है माधुरी शक्ति, माधुरी शक्ति के साथ में ऐश्वरी शक्ति है, जब ये मन में कहा गए तो ऐसी शक्ति आ गई कि ब्रह्मा जी ले गए, बस सब ब्रह्मा जी ले गए और भगवान गए, ब्रह्मा टूटने गए बस ले गए, तो पीछे ग्वाल बाज ले गए, पीछे आगे देगा तो ग्वाल बाज भी नहीं, तो ग्वाल बाल और बसरे सब भगवान बन गए, उनके छिकार उनकी लकड़ी उनकी जूती उनके कपड़े जो फटे हुए तो फटे हुए, जीरे पूरे पुराने नए तो नए, बारह महीने तक ब्रह्मा जी को यूं जा रहे यूं आए तो यूं अपना अपना महीना गया, ब्रह्मा जी का तो यूं हमारे पीछे बारह महीना, बारह महीना में देखे तो उस दिन गए साथ में दंदाऊ भैया, दाऊ भैया ने देखा तो बड़ा प्रेम करते आपस में, गोवर्धन पर चढ़ते थे बसरे गाय दूर चढ़ते थे तो बसरे वहां से बसों को देख कर गए और हसी गोप गाल आदि होकर के कर दे तो पूछ तो कर दिया उनसार ही कर दिया सामने, अब कौन आवे प्रसाद सब दूर गए, वो बसने में नहीं चाटने तो कहीं कहीं गया ने दूसरे बसे दे दिए, जिनके बसे बड़े बड़े थे उनके दूसरे बसे पैदा हो गए, तो वे पुराने बसों को लगे चाटने, तो बदलाव जी ने देखा ये क्या तमाशा है भाई, बसरा गाय दूसरे बसरा हो जाता है तो पैसे पैसे उचाटते नहीं फिर छोटे बसे उचारते, तब देखा दबदा बदला बदलाव जी ने, अरे ये तो कृष्ण ही बने उन्हें सब कृष्ण, ग्वाल बाल भी कृष्ण बसरे भी कृष्ण सभी काया चुंगाते है तो बड़े ज्यादा गोपियां ज्यादा प्रेम करती है अपने अपने बाल को करती है ज्यादा, इस वास्ते भगवान ने सबका दूध पिया गायों के गोपियों के सबका प्रेम से साथ में खेले, फिर ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी लागे गस बदले सब दे दिए, सब दे दिए तो बारह महीना बीत गया, जब भी बसरे गए वे ग्वाल बाल गए तो ग्वाल बाल ने कहा कि आज कन्हैया ने ऐसा किया, वह उसकी लीला उसने वर्ण कही भगवान सामने, बारह महीनों के बाद तुम आज ही ऐसी कहते हो आज भी उनकी आज ही हुई है, तो दाऊ जी ने समझावे ग्वाल बाल भी भगवान है बसे भी भगवान है, उसे फटे हुए कपड़े भी वही है छीका भी वही है डंडे भी हाथ में वही है फटी हुई जूती भी वही है भगवान ही कन्हैया ही कन्हैया ही बना हुआ सब भी, तो जैसे वो कन्हैया बना है ऐसे ये कन्हैया ही बने सभी, कोई मुकाद बन गया है कोई मनुष्य बन गया है कोई पशु बन गया है कोई पक्षी बन गया है कोई वृक्ष बन गया है कोई नदी बन गई है कि तालाब बन गया है कि समुद्र बन गया है कभी पहाड़ बन गए कभी झरना बन गए है अनेक रूप से, तो दाऊ जी ने देखा, ऐसा देखा तो सब कुछ भगवान है, वारुदेव सर्वमति सर्व आत्मा सुगर भगवान ही भगवान है, भगवान भगवान ही अनेक रूप से बने हुए हैं। जैसे ग्वाल बाल सबसे ले गए, ब्रह्मा जी ने चोरी कर दी। साधारण आदमी चोरी करता है तो उनकी बेइज्जती हो जाती है, यार ब्रह्मा जी ने चोरी कर ली, मिनखारी बस रख गई, मिनखा भी चोरी कर ली, बस रख भी चोरी कर गई, तो गाय भी चुरा लेना, मैंने को चुरा लेना, ब्रह्मा जी कर गए चोरी। ब्रह्मा जी से भगवान बोले नहीं मैं, और जब वो गोल नीचे आए उसे भगवान बोले, इंद्र से भी बोले इंद्र से बोले यू कि इंद्र ने वर्षा करी तो भगवान का मिलन हो गया, ब्रह्मा जी ने चोरी करी तो भगवान वियोग हो गया, तो वियोग कर दिया। ब्रह्मा से मैंने बोले थे इंद्र से बोले, दोनों ने बात दोनों अपने अपनी शर्तें लगाई, ब्रह्मा जी ने भी लगाई, इंद्र ने भी लगाई। इंद्र ने विचार किया डब्बो देंगे सब मेरी पूजा ही उठा दी। कन्हैया ने कहा गिरिराज की कृपा है, इंद्र क्या करे गिरिराज की कृपा, कन्हैया मुझे नमस्कार करो, अरे गिरिराज बन गया है इतना बड़ा बड़ा लड्डू इतना बड़ा बड़ा उसी अपने लगे विचित्र लीला। तो भगवान ने मिला दिया ना, वर्षा तो ग्वाल बाल बस रहे छोटे बड़े सब इकट्ठे हो गए, सब तो सबको मिला देना भगवान खुश हो गए, अरे बसों का वियोग कर दिया भगवान नाराज हो गए। इस वजह से ब्रह्मा से बोलते हैं चलो भगवान की लीला है, ऐसे ये सब संसार परमात्मा ही है, साक्षात भगवान ही है, अनेक रूप से परमात्मा है, अनेक रूप से, कोई तत्व के सिवाय दूजा है नहीं। वासुदेव सर्व इति सब आत्मा सुदूर लगा मनुष्याणाम सहसु कर हजारों में कोई एक यत्न करता है, यत्न करने में कोई एक तत्व से जानता है, तो कोई एक तत्व से जानता है वो दुर्लभ है, वो दुर्लभ कौन है, सब कुछ एक परमात्मा ही है। अंदर वैश्यत सर्वम व्याप्य नारायण स्थित, भीतर में बाहर में ऊपर में नीचे में चारों तरफ एक परमात्मा ही परमात्मा है। मौज हो जाए मौज, तो स्वयं आत्मा से दुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है, तो सब कुछ परमात्मा है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रवैष्णवे प्रकट होने वाली परमात्मा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण एक परमात्मा ही है, सिद्धांत में एक दिया एक परमात्मा है, सब एक सच्चिदानंद परमात्मा परिपूर्ण। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 27 फरवरी 1999 को प्रातः 5 की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम